राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 29 जुलाई 1995 को प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बहुत विलक्षण पूंजी है, एक बड़ा भारी धन है, बड़ा ही अलौकिक धन है, बड़ा ही विचित्र धन है। उसकी कीमत भाई लोग आंकते नहीं है, उधर ध्यान नहीं देते हैं। अगर उधर लक्ष्य दिया जाए तो बहुत लाभ हो, बड़ा भारी हम लाभ ले लें। ऐसी पूंजी हमारे पास है। भूल ये होती है कि रुपये पैसों को धन माना है। यहाँ की संपत्ति है जिसको अपना धन माना है, और अपनी वो संपत्ति है नहीं। पहले वो अपनी नहीं थी और पीछे अपनी नहीं रहेगी। खूब विचार करो। सब भाई बहना ने आदर से कहना है कि आप सोचो, यहाँ की जितनी संपत्ति है वो जन्म से पहले आपके पास में नहीं थी और मरने के बाद आपकी नहीं रहेगी। खूब ख्याल करो। तो वो अपनी नहीं है, वो मिली हुई है। मिली हुई संपत्ति केवल ये दक्षिणा है, भोजन के बाद दक्षिणा मिलती है, ये कीर्तन दक्षिणा है, ये है सबकी सेवा करने के लिए है, अपनी बटोर करके सुख लेने के लिए नहीं है। फिर सुन ले, हमारे पास रुपये पैसे हैं, जमीन है, जायदाद है, कुटुंब है, घर है, वस्तुएं हैं, जो कुछ सामग्री है वो सब मिली हुई है, पहले अपने साथ नहीं थी, और ये बिछुड़ने वाली है, सदा साथ रहने वाली नहीं है। इससे अपना निर्वाह और दुनिया की सेवा करके अपने लाभ ले लें। इस सब संपत्ति अपेक्षा एक बहुत बड़ी संपत्ति हमें मिली है, और वो भी मिली हुई है, वो भी है नहीं, मिली हुई है, और वो भी छूटने वाली है। परंतु संसार की जितनी संपत्ति है, त्रिलोकी का राज्य तक है, इंद्र का आसन है, देवताओं का राज्य है, उनसे भी बढ़ करके है एक हम लोगों के पास संपत्ति। उसकी अगर हम कीमत आंकें, अगर उसका सदुपयोग करें, तो हमारे को फिर करना बाकी नहीं रहेगा, जानना बाकी नहीं रहेगा, पाना बाकी नहीं रहेगा। मनुष्य के पास ये तीन शक्तियां हैं, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मान करके पाने की शक्ति है। पाने की मिल जाए हमारे को उस शक्ति का सदुपयोग करने से करना काम बाकी रहता ही नहीं, कृत्य हो जाता है और जानना बाकी नहीं रहता, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है और प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। तीनों तरह की ताकत हमारी वास्तव में सार्थक हो जाती है। इस जीवन के सार्थक बनाने के लिए भगवान ने हमें एक संपत्ति दी है। धनादि संपत्ति तो कम ज्यादा है, और कम ज्यादा है तो हम सेवा भी कम ज्यादा कर सकते हैं, परंतु एक विलक्षण संपत्ति है वो आपके पास पूरी है, उसके लगाने से ये पूर्णता हो जाती है। न करना बाकी रहता, न जानना बाकी रहता, न पाना बाकी रहता, ये तीन बात है खास। वो संपत्ति क्या है अब वो बताता हूं, ध्यान दें, कोई नई बात नहीं कहता हूं मैं, जो कहता है वही कहता हूं। आपका थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करने के लिए कहता हूं कि ये आप ध्यान दें, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। ख्याल करें वो क्या है, आपके जीवन का समय, जिसके आधार पर आप हम जी रहे हैं, ये उम्र के श्वास, ये खर्च होने के बाद आप में हमारे में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं कि फिर जी सकें, फिर हम रह सकें, कुछ कर सकें। वे श्वास खत्म होने पर यहां से जाना ही पड़ेगा, वे श्वास हमारे बाकी है, ये हमारी संपत्ति है। मानो उम्र का समय है, इस समय को देकर धन कमा सकते हो, मान प्राप्त कर सकते हो, बढ़ाई प्राप्त कर सकते हो, एक के अनेक कुटुंब हो सकते हैं, बहुत जायदाद खरीद सकते हो, रुपये प्राप्त कर सकते हो, लौकिक चीजें खूब प्राप्त कर सकते हो, और लौकिक नहीं धर्म का पालन कर सकते हो, स्वर्ग आदि बड़े बड़े लोक ऊंचे उन लोगों की प्राप्ति कर सकते हो, और तो क्या कहें, अपने तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जिसको मुक्ति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं, वो प्राप्त कर सकते हो, और संसार का बड़ा भारी उपकार हित सेवा कर सकते हो, और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, संसार की सेवा कर सकते हो, और जो सर्वोपरि परमात्मा है उसके दर्शन कर सकते हो, उसकी उसका प्रेम प्राप्त कर सकते हो, उसकी महान कृपा विलक्षण कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी विलक्षण बात है। इतना बढ़िया धन हमारे को मिला है ये जीवन का, मानव जीवन की महिमा है वो समय को लेकर और समझ को लेकर है, अपना जो समझ है ज्ञान है उसको लेकर है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा समय हमें मिला है। तो करने लायक क्या है, करने लायक है सेवा, और जानने लायक है अपना स्वरूप, और पाने लायक है प्रभु, ये तीन बात। अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो जानना बाकी नहीं रहता, और संसार की सेवा हो जाए शरीर से, वचन से, मन से, बुद्धि से, योग्यता से, धन से, पद से, अधिकार से, सबकी सेवा हो जाए तो करना बाकी नहीं रहता। जब अपने लिए करते हैं तो करना बाकी रहेगा, चाहे हजारों लाखों आपके जन्म हो जाए, पर अपने लिए करो तो करना बाकी का बाकी रहेगा जाएगा। अपने नहीं दुनिया मात्र के हित के लिए करो तो करना पूरा हो जाएगा। अपने सुख के लिए करो तो करना बाकी रहेगा, पूरा नहीं होगा। और हित के लिए करो, अपने स्वार्थ का, अभिमान का, पक्षपात का, विषमता का त्याग करके सबके हित के लिए करो तो करना पूरा हो जाएगा। आज कितना ही आप काम करें, कितना ही पढ़ाई करें, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें, पर अपने लिए करेंगे तो करना बाकी रहेगा। साधारण बात, और विशेष बात तो और विचित्र है। अपने कल्याण के लिए करें तो भी पूरा करना नहीं होगा, परंतु वो करना हो जाएगा एक अंश से। तो करने का काम है वो देश सेवा करना, दुनिया का हित करना। ते प्राप्तवन्ति माम एव सर्वभूति ते रता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, ये भावना आ जाए। सबकी सेवा कैसे बने, सबको आराम कैसे हो, सबका सम्मान कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सब धर्मात्मा कैसे बन जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, ऐसी भीतर लालसा लगा कर काम करोगे तो कृतकृत्य हो जाओ, करना बाकी नहीं रहेगा। और अपने लिए करो तो करना बाकी रहेगा। कहते क्यों, अपने लिए करो तो करना बाकी रहेगा, कहते क्यों, आप जो स्वयं है वो परमात्मा के साक्षात अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, ऐसे आप हैं। आप भगवान के लिए हैं, संसार के लिए हैं। ये मनुष्य जन्म बीच का है, एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है, और ये बीच में है। तो आपका हमारा जीवन संसार के लिए और परमात्मा के लिए और अपने लिए। तो सेवा करना, काम करना, वस्तु देना, ये दोनों ही केवल दूसरों के हित के लिए है। और भक्ति करना, भजन करना, भगवान के शरण होना, ये भगवान के लिए है। और ज्ञात ज्ञात भी होना अपने लिए है। जानने की वस्तु अपने आप के स्वरूप की है, अरूप स्वरूप को जान लेंगे तो हम ज्ञात ज्ञात भी हो जाएंगे। और संसार की सेवा करें तो हम कृत कृत्य हो जाएंगे। और भगवान की प्राप्ति कर ले, दर्शन कर ले, प्रेम प्राप्त कर ले, तो प्राप्त प्राप्त भी हो जाएंगे। त्रिलोकी है और तीन योग्यता हमारे में है, एक करने की, एक जानने की, एक मानने की। तो ये मनुष्य शरीर तीनों के लिए उपयोगी हो जाएगा। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के करने पर अपने लिए उपयोग हो जाएगा, अपना ज्ञान हो जाएगा, अपनी मुक्ति हो जाएगी। और सेवा करने से संसार के लिए उपयोगी हो जाओगे। तो ज्ञान योग है अपने अपने को सार्थक बनाने लिए, अपने लिए, अपने की पूर्णता बनाने के लिए, जानने की आखिरी हद के लिए स्वरूप को है। और करना है सेवा, दुनिया का हित, तो ये कर्म योग से दुनिया के लिए उपयोगी हो जाएंगे। आप विचार करो, हर एक आदमी क्या चाहता है, उदारता चाहता है। अपने चाहे उदार बने न बने, दूसरे उदार हो, मेरी सहायता करे, मेरी रक्षा करे, मेरा आदर करे, मेरी प्रशंसा करे, मेरे को आराम दे, ये जो चीज है ये मेरे को मिले, यहां भूल होती है। मेरे को मिले ये चीज कसौटी है, ऐसे सबका हित हो जाए, सबको आराम मिल जाए, सबकी प्रशंसा हो जाए, सबका हित हो जाए, संपूर्ण का कल्याण हो जाए, इस जगह ये करना है, अपने तो स्वरूप का बोध हो जाए और दूसरों का हित हो जाए तो हमारे में उदारता आ जाए। शरीर वाणी मन संपत्ति वैभव धन पद अधिकार क्रिया इनके द्वारा दूसरों का कल्याण हो जाए, दूसरों का हित हो जाए, दूसरों की सेवा बन जाए, दूसरों के मन की बात हो जाए, ये अगर कर लेते हैं तो संसार के लिए हम उपयोगी हो जाते हैं। अपना बोध होने से अपने लिए उपयोगी और ये करने के संसार के लिए उपयोगी, और भगवान का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के लिए हैं, हमारे इष्ट भगवात्मा है। ऐसे अगर प्रेम करें तो भगवान की सेवा हो जाए। भगवान को प्रेम प्यारा है, भगवान को प्रेम प्यारा, प्रेम प्रेम अपनापन, वो अपनापन प्रभु में हो जाए, निहाल हो जाए। शरीर में अपनापन होने से पतन होगा, जन्म मरण होगा, दुख पाना होगा, कष्ट उठाना होगा। संसार में अपनापन होने से भी पतन होगा, अपनापन केवल परमात्मा में। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हमारे परमात्मा है ऐसा तो मानते हैं, परंतु पूरा ये काम नहीं होता। परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, प्राण मेरे नहीं है, इंद्रियां मेरी नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है। सच्ची बात यह है कि मैं पण भी मेरा नहीं है। निर्ममो निरहंकार से शांति मत गच्छति, ममता से अहंता से रहित होता है शांति प्राप्त होती है। ये मैंपन भी संसार का है, प्रकृति का है। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयम, अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति है। ये मेरापन भी अपना नहीं, ये भी प्रकृति का है, संसार का है। तो मेरापन छूट जाइए संसार से। कब? कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये आधी बात में तो थोड़ा हम चलते हैं। मेरे भगवान है, इसमें किसी का ज्यादा भाव है, किसी का सामान्य है, किसी का विशेष है, इसमें तो कुछ हम चलते हैं। मेरे भगवान है, परंतु दूसरा न कोई, इसमें फैल हो जाते हैं। अगर हिम्मत कर लो, मेरे भगवान है और मेरा और कोई नहीं है, निहाल जाओ। मेरा कोई नहीं, इसमें भी आधी बात। मेरा कोई नहीं है, इसमें भी आधी बात खास। हमारे लिए कोई नहीं है, हम आशा रखें, हमें निहाल करने वाला कोई नहीं है। हम लेने के लिए हमारा कोई नहीं है, और सेवा करने के लिए सब है। हमारे लिए कोई नहीं, हम सब के लिए। एक तो हम सब के लिए, हमारे लिए सब, वो दोनों तरफ होता है। तो हमारे लिए हमारा कोई नहीं है, भगवान के है सभी, हम सब के लिए है। मानो सेवा करने के लिए तो सब हमारे हैं, मन लेने के लिए, सेवा लेने के लिए, मदद लेने के लिए, सुख लेने के लिए कोई हमारा नहीं है। लेने के लिए तो हम उनके लिए, वे हमारे लिए, दोनों बात होती है ना। ये साधक नहीं होता है, वो संसारी होता है। ये दुकानदारी है, दुकानदारी में माल देते हैं, पैसा लेते हैं, और खरीदते तो पैसा देते हैं, माल लेते हैं। ये लेना देना है, ये व्यापारी का काम है। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि तुम मांगो, तो प्रहलाद जी ने कहा यस्ते आशस आशास्ते नशा वृत्ति बणिक, नाथ आपकी भक्ति करे आपसे मांगे वो बढ़िया होता है, व्यापारी होता है, वो भक्त नहीं। तो मैं भजन करता हूँ लेने के लिए नहीं, मैं तो आपका हूँ, सब कुछ आपका है। नशा वृत्ति सभी बड़ी, वो वृत्ति वृत्ति नहीं, दास दास नहीं, अपने लिए कुछ नहीं लेना है, सब कुछ देना है। देना क्या है? अपना मानना है ये गलती है, और भगवान की वस्तु भगवान को दे देना है। सब संसार मन बुद्धि इंद्रियां सब भगवान के, और मैं भी भगवान का, और मेरा कुछ है ही नहीं, सब भगवान का है। मैं भी मेरा नहीं, मैं भी मेरा नहीं, भगवान का हूं। यह सब कुछ भगवान को दे दे तो भगवान प्रसन्न हो जाए, तो भगवान के लिए भी हम उपयोगी हो जाए, अपना बोध हो जाए तो हम अपने लिए उपयोगी हो जाए, संसार की सेवा के लिए हो जाए। ये तीन बातें खास है, इन तीन बातों में एक बात भी सिद्ध कर ले तो तीनों हो जाएगी। पर तो सबसे श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है, भगवान के लिए सब सुपुर्द कर दे। प्रभु मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, और सब कुछ प्रभु का है, और सब कुछ प्रभु के लिए है, और मैं भी प्रभु का हूं, ऐसे हो जाए तो बोध भी आपको हो जाएगा, संसार की सेवा भी हो जाएगी, और भक्ति तो है ही, तो भगवान से प्रेम हो जाए। प्रेम सबके साथ हो, वो प्रेम सबके साथ हो। सर्वभूत हिते रता, ये हमारी संप्रदाय का है कि नहीं? ये नहीं, सब हमारी सेवा है, सेवा हम करें उस सबके हित के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए। तो सेवा करने के लिए हम हो तो संसार के लिए उपयोगी, अपना बोध हुआ तो अपने लिए उपयोगी, और भगवान से प्रेम किया भगवान के लिए उपयोगी। अब ध्यान दिया, तीन बातों के ध्यान देने की एक आवश्यकता है। भगवान ने मनुष्य के साथ बड़ा पक्षपात किया है, 84 लाख जोड़ी बनाई है, परंतु मनुष्य बनाया है। कब एक कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु ने मनुष्य शरीर दिया है, कृपा करके, अपनी कृपा करके। तो ये मनुष्य शरीर है भगवान का दिया हुआ, ये विशेष दिव्य चीज है, तो इसका पक्षपात है भगवान के। ध्यान दिया, ख्याल करो क्या है ये, भगवान के लिए, संसार के लिए, खुद के लिए उपयोग हो जाए, ऐसा हरि को अधिकार नहीं मिलता। मनुष्य को जो मिला है ये अधिकार, कितनी विचित्र बात, खुद भी कृतकृत्य हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी हो जाए, और सेवा करके कृतकृत्य हो जाए, और भगवान को प्राप्त प्राप्त भी हो जाए, और तीनों में से एक हो जाए तो भी काम बन जाए, और तीनों में ठीक निष्पक्ष बात हो तो तीनों बात हो जाएगी। और दुनिया का हित करने वाला भगवान का भक्त भी हो जाएगा, और अपने लिए भी हितकारी हो जाएगा, और भक्त होने से तो सब हो ही जाएगा। भगवान की भक्ति से सब बातें आ जाती, भक्ति होने पर बाकी कुछ भी नहीं रहता। तो ऐसा मौका भगवान ने दिया है, उसके लिए पूंजी दी है, जीवन, अपनी उम्र, अपने जीने का समय। वो समय जितना दिया है वो सबका सब अपने कल्याण के लिए दिया है, और समय इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि उसमें 2 बार 4 बार परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बार प्राप्ति करने पर दोबारा जरूरत नहीं रहती, परंतु समय इतना दिया है कि कई बार परमात्मा की प्राप्ति कर ले, इतना समय दिया है, थोड़ा नहीं दिया समय, समझ भी इतनी दी है और सामर्थ्य भी इतनी दी है और सामग्री भी इतनी दी है, चारों बातें। भगवान ने समय भी इतना दिया है कई बार कल्याण कर ले जैसा, और समझ भी ऐसी दी है केवल कल्याण कर ले जैसा, और हमारी सामर्थ्य भी, शक्ति भी, हमारी ताकत भी हमारे वो इतने दी है केवल कल्याण, और सामग्री दी है सब कुछ भगवान का अर्पण कर दो। लखपति को लाख रुपया देना पड़े, हजार को सहस्रपति सहस्र देना पड़े, शतपति को शत देना पड़े, करोड़पति और करोड़ देना पड़े, अपने पास जो कुछ है वो देना पड़े वो दे दो, और वो अपना कर्म सब दे दो, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म भगवान को दे दो, अशुभ माफ हो जाएंगे। मेरे अर्पण कर दे, मैं पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान को अपने कर्म दे दो, अपने दे दो, समय दे दो, सामग्री दे दो, समझ भगवान में लगा दो। सज्जनों, संसार में समझ मत लगाओ, समाज संसार का तो हित करने में लगाओ, संसार की सेवा करने में लगाओ, संसार से लेने के लिए नहीं। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है, देना ही देना तो चेतनता है, और लेना ही लेना जड़ता है, और लेना और देना ये चित्त ग्रंथि है, और देना ही देना चिन्मयता है। लेना नहीं देना ही देना ये चेतनता है, और लेना ही लेना ये जड़ता है, और लेना और देना ये चित्त ग्रंथि है। तो सेवा करना है हम तो, देना ही देना है, अपने आप को प्रभु को दे देना है, वो दे देना है, वो चीज हमारी नहीं है। एक विचित्र बात है, आप ख्याल करें, आप गृहस्थ काम करने के लिए बाहर गए और दोपहर में पानी पीने के लिए आए, जल पहनने के लिए बैठे, आपकी स्त्री आपका लड़का जल ला कर दिया, जल पी लो। उस समय में छोटा बालक घुटनों के बल चलता है, उसने आकर एक आपको चाबी दे दी हाथ में, वो चाबी दे तो आप कहते इतना बड़ा हो जा। क्या चाबी आपके लिए दुर्लभ थी, क्या वो आपको मिलती नहीं थी? अरे मिलने की अपनी है, वो तो आप ही लाए खरीद करके। और घर किसका है? आपका है। बालक किसका है? आपका है। कौन सी ऐसी सामग्री है जो आपकी नहीं थी? आपकी सामग्री आपका बालक आपको देता है, खुश हो जाते हो। ऐसे अपने आप को सब सामग्री को भगवान को दे दो, भगवान के तो इतना बड़ा हो जाए। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दशा। बड़ा हो गया ना, चाहते हैं सब मोही मय जग देखे, और मोते अधिक शांत कर लेखे। इतना बड़ा का अर्थ मैं तो यहां तक रहा, तू इतना बड़ा हो जाए, मेरे से बड़ा हो जाए, मेरे से बड़ा हो जाए। तो भगवान के दिए हुए आप है, भगवान के आह्वांश है, भगवान की सामग्री है, भगवान की दी हुई समझ है, भगवान की दी हुई सामर्थ्य है, सब भगवान के दिया हुआ और आपको दिया हुआ, आप भगवान को दे दो, खुश हो जाए। कितना सस्ता सोना, भगवान की चीज भगवान को दे दो, खुश हो जाए। जैसे बालक अपने पिता के हाथ में दे देता है, पिता खुश हो जाता है। इसलिए सज्जनों, भगवान को दे दो, अपने आप को, अपनी चीज है। देना क्या है? अपनापन हटा लो, भगवान की है जो सच्ची बात को मान लो, ये देना है। घर से क्या लगा? भगवान की खीर, भगवान की हर, भगवान की रहेगी। आप कब्जा करते हो, आपकी रहेगी नहीं, आपके साथ चलेगी नहीं, रख सकोगे नहीं, इनके साथ आप रह नहीं सकोगे, इनको अपने साथ रख नहीं सकोगे। सच्ची बात है, जिसको रख ही नहीं सकते, साथ रह ही नहीं सकते, रख नहीं सकते, उनको अगर भगवान को दे दो तो मुफ्त में कल्याण होता है, मुफ्त में। घर का क्या खर्च होगा बताओ? अपने घर से क्या लगा आपका? मोते अधिक राम कर दशा, भगवान का दास भगवान से अधिक होता है, ऊंचा होता है। राम सिंधु भगवान तो है समुद्र, और भगवान के दास होते हैं बद्दल। तो बद्दल बरसने से हम निहाल हो जाए, अगर समुद्र आ जाए तो प्रलय हो जाए, समुद्र आ जाए तो प्रलय हो जाए। और कड़वा शहर जल और वर्षा का बड़ा मीठा, ऐसे संतों के द्वारा भगवान की बातें मिलती है, वो जल मीठा हो गया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, कितनी बढ़िया बात बताई, पिबत भागवतम रसमात। ये सब यू भागवत सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव है, अमृत द्रव। अमृत द्रव क्यों कहा कि जो फल होता है ना, वो फल बताया भागवत को, बताया फल निगम कल्प तरु, निगम रूप वेद रूपी कल्प तरु है। कल्प तरु का वृक्ष है ये, यार उसका फल है कल्प वृक्ष का। जो कल्पना करे मन में करे वो सिद्ध हो जाए, ऐसे कल्प वृक्ष का फल है। वृक्ष में रस होता है वही, आम के फल में जो रस है वो पेड़ में होता है ठेर तक, उससे वो अलग आता है फल में। परंतु फल में आया मीठा होता है, पेड़ में वो मिठास नहीं दिखता, आता पेड़ में सही है। तो शास्त्रों के वेदों के पत्थर और अमृत द्रव ये फल है भागवत। अमृत द्रव संयुक्त क्यों कहा, खल में फल में दो कमी होती है, एक छिलका होता है एक गुठली होती है। इसमें छिलका भी नहीं है गुठली भी नहीं है। अमृत द्रव संयुतम, द्रव ही द्रव है, पूरा द्रव भाग है, द्रव भाग है। ये कठोर भाग है नहीं, छिलका और गुठली का बीज का, ये कठोर भाग नहीं है कि बद भाग, वो द्रव संयुतम। और उसमें भी फल कैसा है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, वृक्ष के फल लगता है। उन फलों में तोता जाकर के चांच लगाता है, वो मीठा होता है। तोते को पता है ये मीठा है, तो तोते का लिया हुआ मीठा होता है ये सुख मुखाद अमृत सुख दिन जिसमें, उसके मुख से गिरा हुआ फल आप देखो मीठा होगा, मीठे को ही सुख लगाता है, करो तो नहीं। ऐसे सुखदेव जी महाराज के मुख से मिला ही, सुखदेव जी ने चखा कैसी बात है, सुख मुखाद अमृत उससे आया हुआ ऐसा भागवतम फलम। अर पिबत भागवतम रसमालयम, आलयम रसम पिबत मृत्यु पर्यंत, लय मृत्यु भी कहते हैं, और लय को परमात्मा में ले जाए मुक्ति हो जाए वो भी लय, आत्यंतिक मृत्यु लय परमात्मा में हो जाए। प्रलय होता है नित्य प्रलय, नैमित प्रलय और महाप्रलय, वो लय होना, सभी लय होना है। तो लय आलयम लय तक मुक्ति में भी भगवान भागवत का पाठ कर रही रहो तो मुक्ति में भी साथ में, ऐसे रसम पी बता पी ले हो। रसिका भूमि भावु का, पृथ्वी मंडल जितने भावुक है, जितने प्रेमी है भगवान में भाव रखने वाले हैं, वे सब पी बता पियो। कैसी बात, बढ़िया बात चल रही है, भागवत चल रही है भागवत। तो और सब पियो खूब बोल से, सत्संग है एक महान रस है, इसके समान कोई रस नहीं है, सब रसों से बढ़िया रस ये मिल रहा है हम लोगों को, ये भगवान की विशेष कृपा है। तो ये फल बढ़िया अमृत द्रव संयुतम, तो सत्संग मिल गया ये कृपा हो गई। तो सज्जनों याद है आपको, बहुत बढ़िया धन कौन सा है, अपने जीवन का समय, जिस समय के आधार पर आप हम जी रहे हैं, धन संपत्ति से, चतुराई से, विद्या से, योग्यता से नहीं जी रहे, जी रहे हैं हमारा जो जीवन है, जितने श्वास है, उम्र है, उसके बाद पर वो धन मिला हुआ है आपको, हमारे सबको, और वो धन मिला हुआ है कल्याण करने के लिए, और वो इतना ज्यादा मिला हुआ है कई बार कर ले जैसा, उस धन का उपयोग करो, और ये मौका आ गया है। मारवाड़ी भाषा में बड़ी सुंदर बात कही, कहते हैं बस भजन करो भरपूर, रैदिन थोड़ा, कह दार संग्राम बरगड़े घालो घोड़ा, औरों को जोर से चलाओ, कह दार संग्राम बरगड़े घालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रहा दिन बाकी थोड़ा, और थोड़ा दिन बाकी यार, कद पहुंच वाला ठेठ, अद बीच में बासो परोसो, परसों के पेट पड़ाला भारी फोड़ा, और कह दार संग्राम बरगड़े घालो घोड़ा, जोर से रात दिन नर्तन दिनो राम जी सतगुरु दिनो ज्ञान ए घोड़ा हाको अगर आयो मैदान, आयो वो आयो मैदान, भाग कर निकल साओ, हृदय रखो ध्यान, राम रस ना सुंगाओ, कुन देखा संग्राम के आगे काटे कान, घोड़े दौड़ते हैं ना, कान थोड़े आगे निकले वो जीत गया, थोड़े सकता निकलता, कुन देखा संग्राम के रेस होती है रेस, घोड़ा चलता है तो अगाड़ी कौन सा गया, बस कान निकल गया, पैरों में जब ठीक नहीं ध्यान देते हैं कानों की तरफ, अगाड़ी कौन सा निकला, कहते आगे ना कान, कौन देखा संग्राम के आगे काटे कान, किसका घोड़ा गाड़ी चलता है, बड़े कानों घोड़ा निहाल जाओ, तो ये समय रूपी धन इतना बढ़िया चीज मिली है, अब इसका सदुपयोग करना, तो बढ़िया चीज का बढ़िया से बढ़िया काम में लगाना, परमात्मा पे अर्पित करना, जिससे कृत कृत्य हो जाए, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए, प्राप्त प्राप्त हो जाए, करना बाकी जानना बाकी न रहे, पाना बाकी न रहे, तो मनुष्य जन्म सफल हो गया, एक होने से भी सफल हो जाता है, या तीनों कर लिया तो बाकी कुछ रहा ही नहीं, और वो मौका मिला है, और उसके लिए मानव सही मिला है, स्वर्ग स्वर्ग यह कार फल विषय न भाई, ये विषय भोगना और धन इकट्ठा करना इसके लिए शरीर नहीं है, ये और दो में ही फंसे हुए, भोग ईश्वरी प्रसुता नाम भोग हो रहा है ईश्वरी, संग्रह करना सुख भोगना, यह दो खास बाधा है, उस बाधा में लगे हुए, आज इसमें भी इतना पतन हो गया, हद हो गई, अपने आराम के लिए गर्भपात तक कर देना, नष्ट कर देना, वंश नष्ट कर देना, थोड़ा सुख, राम राम राम, भ्रष्ट हुई, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अरे संयम रखो दोनों बातें हो जाएगी, भजन हो गया भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, अरे आप बात बच्चों को पालन नहीं करेगा पड़ेगा, भगवान में लग जाओ कितना लाभ हो जाए, संयम रखो अपना तो सब काम हो जाए, तो संसार के भोगों से संयम करो, उपराम हो जाओ, त्याग करो, शक्ति बढ़ जाएगी, आपने बैटरी देखा है ना, हाथ में टॉर्च होती है, उसको लेकर हम देते हैं तो उनमें आगे बल्ब लगा हुआ है प्रकाश के लिए, वो लगाकर ऐसा लगा देते हैं तो बहुत दूर तक लाइट जाती है, और वो निकाल दो तो छोटा सा देखते हैं, थोड़ा सा प्रकाश होगा, ऐसे संयम करोगे तो आपकी शक्ति बहुत विलक्षण आ जाएगी, संयम करके और जिस तरफ देखो, परमात्मा की देखो, कर्तव्य की तरफ देखो, अपने स्वरूप की तरफ देखो, तो बड़ी लाइट तेज हो जाएगी, और भोगों में बिखर जाएगी तो आपकी शक्ति नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी, वो संयम करके और भगवान में लोगों कितना बढ़िया काम होगा, संसार के पुरुषार्थ से, उद्योग से, मेहनत से, छोरा का सगाई पढ़ाई सगाई ब्याह से डरते हो तो संयम रखो, कितना बढ़िया काम होगा, इधर आप ये ठीक हो जाएगा, उधर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, कितनी बढ़िया चीज हो जाएगी, तो ये भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम भोग ऐसी आ सकते है वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। तो मानव शरीर भोगों के लिए नहीं मिला है, धन संपत्ति के लिए नहीं रहा है, यही तम कर ये शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। नर्तन पाय विषय मन दे ही, इस शरीर को पा करके और मन को जो विषयों में लगाता है, भोग भोगने में लगाता है, पलट सुधाते सठ बिजले ही, वे सठ कितने तरह के मूर्ख है, अमृत के बदले जहर देते हैं। जहर तो कोई मुफ्त में ही दे तो कोई पिएगा, जिससे मर जाए, कोई कह दे संख्या है हमारे पास, तुम जितना खाओ खा लो, कुछ नहीं लेंगे। अरे कुछ नहीं, प्राण ले लोगे माता, भर मर जाएंगे। मुफ्त में दे तो कोई लेता है, पर नर्तन पाए विषय मन दे ही, पलटी सुधाते सठ बिजले ही, अमृत के बदले, अमृत दे करके उसके बदले जहर खाते हैं, भोग भोगते हैं अमृत के बदले जहर खाते हैं, इतना बड़ा भारी नुकसान करते हैं। पलट सुधा से सठ बिजले ही, और संग्रह में लगते हुए तो विषय मन दे ही। मुझे जो संग्रह में लगे हैं वो क्या है कि पर्स त्याग करके चिरमी खरीदता है, पलट सुधाती ताई कब भल कहे न कोई, गुंजा गहे पर्स मणि खोई। पर्स मणि, एक पर्स मणि दो तरह की होती है, एक लोहे के छुआने से लोहा सोना हो जाए, एक पर्स होता है, एक पर्स मणि कोई धातु लाओ जो छुआ सब सोना हो जाए, सबको सोना बनाने वाली पर्स मणि, सर्व धातुओं को सोना बना दी ऐसी पर्स मणि। ये मानव शरीर का समय परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, दुनिया का उद्धार हो जाए, दुनिया राजी, आप राजी, भगवान राजी हो जाए और दुनिया का कल्याण कर दो आप, पर इतना दुनिया को धनी बना दे। एक संत गए भिक्षा के लिए, तो वो ग्रस्त बेचारा रो करके सामने आ के महाराज, दो दिन हुआ है चिल्ला नहीं चेता है, घर में आता नहीं है, भूखे बैठे हैं, रसोई नहीं बनी, क्या करूं, मैं बड़ा दरिद्री हूं महाराज। संत ने कहा रे तू बड़ा भाई धनी है कि महाराज आप कृपा करो, जमान दो धनी बना दो। अरे बना नहीं तू है महाराज, है तो हम दो दिन से भूखे क्यों बैठे, चूल्हा नहीं चेता है नहीं अनाज, क्या करें, तो तू धनवान है महाराज। आप कहते हो धनवान, मैं कैसे हूं, वो देव शाम पुरायण पत्र है ना महाराज, वो क्या है कि रोटी बनती है जब मिर्चा पीस लेते हैं थोड़ी, वो लोधा है जिससे मिर्ची पीस लेते हैं, पत्थर पत्थर नहीं है, पारस है ये, तू जानता नहीं है। अब देखे साहब वो मिर्चे पर लोढ़ी बनाने की है, घर में कुछ लोहा है, हाँ हमारा चिमटा तो है, एक तवा है, इधर लाओ लगा है, बना नहीं, अरे इसमें मिर्चे और कासरी और लगी हुई पीसी हुई लगा के साफ हो दो, साफ करके लगाया और मेरा चिमटे का सोना बन गया। बोल तो दुनिया को धनी बना सकता है कि नहीं, क्या बने बताओ, अया लो ऐसा दिया दिया, दुनिया को धनी बना सकता है वो तेरे घर में है, मिल जाने दे। अमृत का सरोवर भरा हुआ है, बिन संजेकत मरत प्यासा, बिना जाने प्यासा मर रहा है, तेरे धन अमृत का सरोवर भरा हुआ है। तुम परमात्मा की प्राप्ति कर लो तो संत महात्मा बन जाओ, वो तत्व की जीवन मुक्त हो जाओ तो जीवन मुक्त हो जाता है, वो औरों को मुक्त कर देता है। पारिश में वो ताकत नहीं के सोना लोहे का सोना तो बना दे, परंतु पर से बना हुआ सोना दूसरे लोहे को सोना बना दे, ये ताकत नहीं आती सोने में। और महात्माओं से महात्मा बना हुआ दूसरों को महात्मा बना दे, और वो दूसरे को महात्मा बना दे, वो दूसरों को बारिश की खान खुल जाए, इतना मौका बढ़िया है। ये समय इतना बढ़िया मिला है, पारस से पारस, पारस से पारस, पारस पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान, पारस को खान खुल जाए, परमात्मा के प्राप्त होने के बाद दुनिया को प्राप्ति करा सकता है। बड़ा भारी हित होता है, मुफ्त में दुनिया का हित होता है। सत्संग मिल जाता है तो मैं तो कहता हूं कि भजन ध्यान साधन करके एक अपना कल्याण करता है, और सत्संग मिलता है तो गोद चला जाता है। गोद जाने वाले को क्या जोर आवे, कल कंगला राज लखपति। तो सत्संग के द्वारा वो तत्व मिलता है जो भी महान धनी। अरे दुनिया से तो धनी है ही, परंतु भगवान कहते हैं, भगवान मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान मुकुट मणि बनावे, बाकी क्या रहा बताओ। वो नहीं कहता कि मैं मुकुट मणि बनूं, वो दास बनता है तो भगवान दास बन जाते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै वजाम्यहम्, मैं हूं संतन का दास। भगवान कहते मैं दास हूं, क्यों यथा तथा वो दास कहता भगवान दास बन जाए तो भगत मेरे मुकुट मणि। इतना बड़ा दर्जा हमारे को मिल सकता है, ये मानव शरीर का समय परमात्मा के लिए लगा दिया, रात और दिन उसके नाम से वे कीर्तन करे। माताओं बहनों भाइयों, आपको समय मिला है। जो गृहस्थ है काम करते हैं उनके लिए उनकी अपेक्षा, जो सत्संग करने के लिए ही आए हैं, केवल सत्संग करना क्या है, भोजन करना है, रात दिन भजन। और ये अभी चल रहा है भागवत की कथा का प्रवाह, अपना ब्रह्मचर्य रखते हुए चुपचाप रहते हुए भगवान को याद करे रात और दिन मौन रख करके, बहुत जल्दी काम बढ़ जाए। जितना समय आप समय लगा दे भगवान में, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी अभी, देरी का काम नहीं है। आज तो रात्रि 12 बजे तक आज कहलाता है, आज सुधर, आज भी अभी अभी बैठे हुए, हे नाथ मैं आपका हूं, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। आपके कन्या बड़ी हो जाती है, बड़ी चिंता रहती है क्या करें, छोरी बड़ी हो गई, इसका संबंध हो जाए, अच्छा घर पर मिल जाता है तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। ऐसे वर को देख करके, अरे भगवान रूपी वर मिल जाए तो कैसी बढ़िया बात है। हे नाथ मैं तो आपका, आज से ही अभी बैठे बैठे अपने मन में हम तो आपके हैं ही, पहले से ही वह पहले से है ना, नहीं हुए वो आज हो जाए, अभी हो जाए, अभी इस सत्संग की साक्षी में, इस भागवत के प्रवाह में, हे नाथ मैं तो आपका हूं। मेरे भाई की तरह कह सको कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो परमात्मा है और मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री गौर मुक्त मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मेरा भाई द्वारका ही चली गई, द्वारका जी जाने से मीरा माई के सासरे और पीहर में अकाल पड़ा, राणे ने निकाल दिया, तो साधु अवज्ञा तुर तो भवानी, कर कल्याण अखिल कर हानि, अखिल का कल्याण हानि होती है। तो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण चित्तूर से आए, मेड़ता से आए, दोनों जगह से बड़े बड़े बूढ़े आए और मीराबाई को कहा कि चलो। पीहर वाले तो कहते हैं भाई साहब पधारो अपने घर, पीहर पधारो भाई साहब पधारो, सासरे वाले कहते हैं बीनी साहब पधारो, बड़े आदर से कहते हैं, बड़ा हाथ जोड़ करके बड़े आदर से पधारो। मीराबाई की पड़गी विचार में कि हमारे पूजनीय ब्राह्मण बूढ़े बूढ़े, हमारे माँ बाप के भी पूजनीय, हमारे पूजनियों के भी पूजनीय है, और वे कहते हैं पधारो, तो क्या करें। बाप दादा परदादा जिनको मानते वो ब्राह्मण पंडित बूढ़े आ गए, अब क्या करूं, मेरा भगवान को छोड़ने का मन नहीं करता, क्या करूं। बाद द्वारका देश के मंदिर में गई और व्याकुल हो गई, महाराज क्या करूं, बिल बिछुड़न मत कीजिए महाराज, ये बिछुड़न मत करो। भगवान ने अपने में ही संभाल लिया, मीराबाई की विचित्रता है, एक कपड़े का छोड़ रहा ठाकुर जी के मुंह में अगले गया। मीराबाई कहां गई पता नहीं, भक्ति की इतनी विलक्षणता है, ये डेढ़ दो मन का थेला चिन्मय हो गया, चिन्मय जड़ता चली गई, भगवान में समा गई। कितनी विलक्षण बात है, पर क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, आप हम धन कमा करके भोग भोग करके मकान बना करके और कितना ही काम करके कितने ऊंचे बनेंगे, उम्र भर उद्योग कर कितने बनेंगे, अगर वो समय भगवान में लगा दे रात दिन, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, नाम जप करता रहे भूलू नहीं, जो सत्संग में बढ़िया से बढ़िया बातें उनको धारण करे और प्रार्थना करे हे नाथ भूलू, हे नाथ अपने को वो प्रेम दो, वो आकर्षण दो कि जिसे आपको प्रकट होना पड़े, ऐसी कृपा करो नाथ, आप ऐसा प्रेम दो, आप मजबूर हो जाए, आप परवश हो जाए, प्रतंत्र हो जाए, आप प्रकट करने के लिए, प्रकट होकर दर्शन देने के लिए आप व्याकुल हो जाए, जैसे भगत भगवान के लिए व्याकुल होता है तो भगवान भक्त के लिए व्याकुल हो जाते हैं, ऐसा प्रेम दो, और वो प्रेम भगवान से मिलता है और भगवान देने के लिए राजी है। शो ध्यान दो, प्रेम भगवान देने के लिए आतुर है, आतुर बैठे, क्योंकि भगवान को प्रेम प्यारा बहुत लगता है। एक विलक्षण बात है, प्रेम से तृप्ति नहीं होती, संसार से तो अधिक लाय लगती है, जिन प्रति लाभ लोग अधिकारी, और मुक्ति से तृप्ति हो जाती है, पर प्रेम से तृप्ति नहीं होती, प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण बढ़ता है, भगवान को प्रेम आनंद आता है, जैसे बढ़िया तिष्ट लगी हो प्यास और मीठा जल पी लिया है, तो पीते हो उसमें प्यास लगे और पेट तो भरे नहीं, अरे जल खूटे नहीं और प्यास बुझे नहीं, पीते ही जाओ, ऐसे प्रेम तो खूटता नहीं और पेट भरता नहीं, प्रेम अनंत होता है, वो प्रेम मिल जाए। सज्जनों एक प्रेम ये मांगो भगवान से, सबसे बढ़कर चीज है, भगवान मिलने से प्रेम मिल जाए नियम नहीं है। भगवान तो राक्षसों को मिले, वन में कोल किरातों को मिले, बहुतों को मिले, वन भगवान के मिलने से प्रेम मिल जाए नियम नहीं, परंतु प्रेम मिल जाए तो भगवान मिले बिना रह सकते नहीं। तो भगवान प्रेम की कीमत नहीं है, प्रेम भगवान की कीमत है, भगवान को बस में कर दे। थाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे, मोटा मोटा मुनि जनना आश्रम मुकीने, मोटा मोटा मुनि जनना आश्रम मुकीने, सबरी ने घेर जाय छे, बड़े बड़े ऋषि कर महाराज हमारे कुटे पोते भगत नहीं, हम सबरी से मिलना, सबरी कितनी विलक्षण, भगवान के मन में मिलने की रह रही है, क्योंकि सबरी शकुन मनावे मेरे घर राम आवे भी, वो भगवान की प्रतीक्षा करती है। पत्तों में है वृक्ष के पत्तों में जान खनकनाट चलती, भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। तो वो भगवान के लिए प्रतीक्षा करते हैं, तो भगवान उनके लिए प्रतीक्षा करते हैं। मोटा मोटा मुनिजन का आश्रम, बड़े बड़े ऋषियों का आश्रम को छोड़ करके उनको छोड़ देते हैं, सबरी ने घेर दिया, सबरी में जाते हैं। क्यों? प्रेम तो नहीं, बस भगवान प्रेम के वश में हो जाते हैं। ज्ञान से भगवान वश में नहीं होते, अपने प्राप्ति करा देते हैं पर वश में नहीं होते। मेरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, मेरे प्रौढ़ तमे बड़ा लड़का है, बालक शिव संदास अमानी, मान रहे तो बालक होता है, वो बच्चे की तरह होता है। इस वास्ते भगवान प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, माँ छोटे बालक के भस्म हो जाती है। माँ को आज ही रात में बच्चा चाहे जैसे नचा सकता है, माँ को नहीं घर वालों सबको नचा सकता है, रोने लग जाए, छोटे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, अरे सास गति बहू देखो बच्चा रो रहा है, सब बच्चे के पक्ष में और माँ के पक्ष में कोई नहीं। जो काम करती है उसके पक्ष में कोई नहीं, जो खर्चा करता है पर तंग करता है उसके पक्ष में सभी, क्यों? बड़े भगवान मिल जाता है। ऐसे ही भगवान का प्रेमी भगवान को पुकारता है तो सब भगवान के पक्ष में, भगवान को पुकारता है, जितने भगवान के भगत हैं वे भी भगवान के सासु ससुरा है और कौन है, तो वे भी सब भगवान के पक्ष में नहीं होते, भगवान भगत के पक्ष में हो जाते हैं। महाराज दर्शन दो इनको, ये रो रहा है, तो घर वाले भी भगवान के पक्ष में नहीं, ये छोटे बच्चे के पक्ष में, उस भगवान से प्रेम भी हो भगवान को, हो राम को नाम जब तथे कुछ नारायण नारायण। दो मिनट बाकी है भाई, थोड़ा ठहर जाओ, दो मिनट बाकी है। सीतापति रामा जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति सीतापति रामा जय जय राधे घनश्यामा, जय जय जय जय राधे घनश्यामा, जय जय Yeah।